Bank.nl. Zie je het dan voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met vinden. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op Dena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Ik wil danser worden. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris. In 1 minuut. Jij verdubbelt jouw salaris. Yes, dankjewel. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris. Q sounds better with you. Yo, what up? Gratis je vrachtwagenrijbewijs halen en direct geld verdienen? Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Goedemorgen, het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Rebecca Looijen. Goedemorgen. Nederland gaat opnieuw mensen ophalen die gestrand zijn in het Midden-Oosten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Morgen gaat er een vlucht van Tui naar Egypte en KLM vliegt dan opnieuw naar Oman. Voor hoeveel Nederlanders er plek is, is nog niet duidelijk. Duizenden Nederlanders die slecht zien, kunnen geen bril of lenzen betalen. En daardoor wordt hun leven lastiger. Dat blijkt uit onderzoek bij de Telegraaf. Ze hebben bijvoorbeeld extra moeite op hun werk. 1 op de 4 mensen in armoede slaat de opticien over vanwege de kosten. Veel mensen hopen daarom op financiële hulp of een betere vergoeding van de zorgverzekering. Een vrouw in Berlijn is haar baan als docent op een hogeschool kwijtgeraakt omdat ze per ongeluk werd aangemerkt als rechtsextremist. Het ging mis doordat haar naam precies hetzelfde was als een verdachte die een extreemrechtse datingsite zou hebben opgericht. Dat meldde Duitse media. De docent heeft bezwaar gemaakt tegen haar ontslag, maar zonder succes, want haar baan was inmiddels door iemand anders ingevuld. En dan nog sport, want Max Verstappen denkt niet dat de nieuwe regels in de Formule 1 snel worden aangepast, ook al is daar veel kritiek op. Coureurs moeten voortaan soms gas terugnemen vanwege de elektrische systemen. Maar volgens Max is er te veel geld in de nieuwe motoren gepompt om nu nog terug te gaan. Hij maakt zich er zelf niet al te druk om. Uiteindelijk is het volgens Max simpel. Hij probeert er gewoon altijd alles uit te halen. If I have to raise a shopping trolley, I drive it to the limit of what a shopping trolley can do. I think it's as simple as that. At the end of the day, it has a brake pedal, a throttle pedal and a steering wheel. And you just drive that to the limit. Het nieuwe Formule 1 seizoen begint dit weekend. De eerste race is in Australië. Het weer dan nog van Weerplaza. Een zonnige dag vandaag met temperaturen tot een graad of 18. Morgen wordt het zelfs nog een paar graden warmer. 7 files op dit moment. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A28 van Hoogeveen naar Zwolle tussen de wijk in Nieuw-Leusen 9 kilometer, vertraging 40 minuten. En de A32 Heerenveen richting Meppel tussen Meppel en Langhorst 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,3. De A7 Heerenveen richting Drachten bij 155,4. De A12 van Zoetermeer naar Gouda bij 19,4. De andere kant op bij 20,7. En de A27 Almere richting Hilversum, controle bij 107,6. Music. Menno Barneveld. Wat stond er in de top 40 vandaag, maar dan in 2016? Dat gaan we zo even naar luisteren in de top 40 classic. Nu eerst Offenbach en Miles Away. Just gonna when you're with them, you meet, and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them, it's the race that the cold rate controls your boat. So they say it best to call your separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised her. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stay. Things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie it to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love Eminem en Rihanna met Love the Way You Lie. Zometeen de alarmschijf. Te gek is die ook, hè? Alex Warren en Fever Dream. Top 40 Classic. Maar eerst de Top 40 Classic. We gaan terug naar 5 maart 2016. Herkennen jullie dit net? Ja, toen stapten mensen op tv in het huwelijksbootje. Nee, je gaat gewoon trouwen. Ja, wauw. Ja, het is alleen maar allemaal blije mensen. Het is alleen maar leuk om het leuk vindt. Ik ga trouwen! Ik ga trouwen! Ja, kleine kanttekening. Ze trouwden wel met iemand die ze nog nooit hadden gezien. Want de Nederlandse versie van Married at First Sight kwam in de week van 5 maart 2016 voor het eerst op tv. Nou, na het huwelijk gaan ze dan op huwelijksreis. Gaan ze vrienden ontmoeten. De experts die meekijken. Het altijd spannende koppelsdiner of koppelsweekenden. Ja, dan vraag je natuurlijk altijd af, blijven ze getrouwd? Mijn beslissing is geen verrassing. Ik wil graag van je scheiden. Dankjewel, mooi. Ja, oké, okay, dankjewel, mooi. Maar ja, er zijn ook wel koppels die daadwerkelijk getrouwd blijven en inmiddels kinderen hebben. 5 maart 2016, wat stond er toen in de top 40? 3 liedjes uit de top 40 van toen. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten, spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 6 stond Lucas Graham met 7 Years. Is keuze 1 vandaag. Once I was 7 years old. My mama told me, go make yourself some friends or you'll op 23 Coldplay. Adventure of a Lifetime is keuze 2. En op 38 Xavier Rudd met Follow the Sun. Follow the sun. Nou, het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. De Q Music Alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. maybe it's fate, maybe it's they told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. Good day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream. En Sia met Beautiful People. Terug naar 5 maart 2016. Top 40 in de top 40 toen Lucas Graham met 7 Years. Ook Coldplay met Adventure of a Lifetime. En Xavier Rudd met Follow the Sun. Jolanda Nauta zegt alle drie onmogelijke keuze. Maar Jolanda Nauta, zo werkt het niet. Er moet gekozen worden. Jacinta had ook moeite. Die zegt Lucas Graham met 7 Years of Follow the Sun. Moeilijk, allebei veel te lang niet gehoord. Goedemorgen Menno. We gaan vandaag voor Lucas Graham. 7

Three Burners and This Girl op Q Music. Ja, cooking on three burners, als ik over nadenk, dat is wel vaak het aantal pannen en pitten dat ik gebruik tijdens het koken. Misschien jij ook wel, 3 of 4, weet je wel. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen dat je cooking on no burners doet. Had ik gisteren, ik had allemaal restjes, paste ook totaal niet bij elkaar. Ik had nog een restje gehaktbrood uit de vriezer in de magnetron gedaan. Een Indiase currysoep, nou, die kon ook van in de magnetron. En stoofpeertjes uit de vriezer. Kon ook in de magnetron. Dus cooking on no burners. Dit waren echt 3 gerechten die totaal niet bij elkaar horen. Qua smaken. Dus het wel echt om de beurt opgegeten. Maar uiteindelijk alle 3 afzonderlijk van elkaar. Nou, eigenlijk best wel lekker. Ik ga nu Taylor Swift draaien. Taylor Swift die is dol op koken. Of ze daar 3 burners voor gebruikt, weet ik niet. Haar favoriete recept is er eentje van Jamie Oliver. Namelijk chicken fajitas. Is wel lekker. En wat ook wel grappig is. Er is een kookboek. En dat is geïnspireerd op alles rondom Taylor Swift. Bake It Off, zo heet het. Met recepten zoals Long Story Shortbread. Maar ook You Belong With Bree staat erin. En I Knew You Were Truffles. Taylor Swift op Q Music met Open Light. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know, and when you don't, and all of the foes and all of the friends, I've seen it before, they'll see it again. Life is a song, it ends when it ends. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. When it ends, you move on. And that's when it's all. situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. All the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogni suon. Sto pensando a te. En Tina Turner met Cosse della Vita op Q-Music. Ja, en over dingen van het leven gesproken. Even Cosse della Vita vrij vertaald. Ik kon vanmorgen moeilijk mijn bed uit. Ik besloot namelijk gisteravond om 11 uur dat het een goed idee was om de reunie van Winter voor Liefde te kijken op Videoland. Ja, ik kan natuurlijk niks zeggen omdat dat een enorme spoiler voor je is. Dus doe een soort hele algemene samenvatting. Vriendschappen. Klaas is nogal gewond geraakt. Ja, er is liefde ontstaan. Ook teleurstelling van bij één stelletje die niet bij elkaar gebleven zijn. Terwijl het wel echt zo leek. En als laatste noem ik nog één naam. Gilbert. Nou, je weet wat mijn moeder voor mij betekend heeft. Mm-hmm. En onlangs hebben wij haar juwelen verdeeld. Ja. En iets in mij dacht van joh, ik neem het mee. Mocht ons geluk te zijn, dan wil ik het graag dat jij het draagt. Wow. Dat heeft mijn moeder gedragen. Dat is mijn moeder geweest. Ja. Wow. Nou, hier ga ik verder niks over zeggen.